luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie będzie izolacji Śląska z powodu koronawirusa. Na początku tygodnia wygaszone kopalnie wznowią wydobycie. Szczepionka przeciwko COVID-19 będzie gotowa nie wcześniej niż za 1,5 roku, uważa francuska minister badań naukowych. W serwisie też obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Rozpoczęła je międzynarodowa modlitwa o ustanie pandemii. Na początku przyszłego tygodnia górnicy będą mogli wrócić do pracy w kopalniach na Śląsku. Mówił o tym w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o zakłady wydobywcze, które czasowo wstrzymały pracę z powodu ognisk koronawirusa. Szef rządu w TVP Katowice zaznaczył, że polska energetyka potrzebuje stabilnego wydobycia węgla. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw prądu. Ogromną większość energii czerpiemy właśnie z węgla kamiennego, węgla brunatnego i przez jakiś czas musi tak pozostać, ponieważ transformacja sektora energetycznego przede wszystkim musi być sprawiedliwa. Po prostu tak się stało po II wojnie światowej. Nie mogliśmy budować energetyki jądrowej z różnych względów. Nie mamy takich wielkich zasobów gazu, żeby samemu zapewnić swoją suwerenność w oparciu o gaz i mamy zasoby węglowe. W województwie śląskim koronawirusem zaraziło się do tej pory ponad 5 tysięcy osób, blisko 2 tysiące z nich to górnicy. A w całej Polsce zakażonych jest ponad 18 250 osób, 915 zmarło, wyzdrowiało 7 175 chorych. Stołeczna policja zatrzymała prewencyjnie część uczestników protestu na Placu Zamkowym w Warszawie. Komenda stołeczna informuje, że demonstracja została zorganizowana nielegalnie, a jej uczestnicy złamali zakaz zgromadzeń obowiązujący z powodu epidemii. Doszło m.in. do czynnej napaści na funkcjonariuszy. W odpowiedzi użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i gazu. Komentując doniesienia o zatrzymaniu senatora Platformy Obywatelskiej Jacka Burego, policja informuje, że nie zatrzymano żadnej osoby posiadającej immunitet. Nie wcześniej niż za 1,5 roku będzie gotowa szczepionka przeciwko koronawirusowi, tak uważa francuska minister badań naukowych. Jej słowa są reakcją na wypowiedzi przywódców innych państw, w tym prezydenta Donalda Trumpa, że taka szczepionka może wejść do użycia znacznie wcześniej. Stojąca na czele resortu Frédérique Vidal wyjaśniła, że takie wnioski płyną z informacji, które pochodzą z laboratoriów i od naukowców. Ich zdaniem przyspieszenie tempa prac pozwala mieć nadzieję, że podejmowane badania kliniczne umożliwią szczepienie ludzi w ciągu 1,5 roku. Frédérique Vidal dodała, że chodzi o to, aby teraz prowadzone badania wykluczyły możliwość istnienia groźnych dla pacjentów skutków ubocznych. W tym kierunku idą badania placówek naukowych z Instytutem Pastera na czele. Wcześniej minister zdrowia Olivier Véran apelował do społeczeństwa, by mimo stopniowego wychodzenia z kwarantanny miało świadomość tego, że zagrożenie istnieje i dopóki szczepionki nie będzie, to aby nauczyło się żyć z koronawirusem obecnym w naszej codzienności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne placówki włączają się wirtualnie w Noc Muzeów. Organizację dzisiejszego wydarzenia mocno utrudniła epidemia koronawirusa. Dlatego Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przygotowało wirtualny spacer po Zamku Królewskim. Jak powiedział dyrektor tej instytucji Dominik Płaza, w obecnej sytuacji, gdy na nocne zwiedzanie nie można zaprosić gości, spacer okiem kamery wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem. Prezentujemy to, co w tym momencie można oglądać w zamku i zachęcamy do wejścia wieczorem dzisiaj na taki wirtualny spacer i żeby sobie też taką przygotować już wizytę stacjonarną w przyszłości. Klikając na poszczególne miejsca można je przybliżać, wracać do nich samemu decydując o tempie zwiedzania i zatrzymywania się na szczegółach. Wirtualny spacer po Muzeum Okręgowym jest dostępny na stronie internetowej tej instytucji. Z Sandomierza Grażyna Ślązek-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Międzynarodowa modlitwa o ustanie pandemii koronawirusa rozpoczęła obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Połączyła Europę i obie Ameryki. Rozpoczynamy międzynarodowy różaniec. Młodzież wraz z biskupami dzięki połączeniu internetowemu modliła się wspólnie w 5 punktach na całym świecie. Abruzzo oraz Bergamo we Włoszech, Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych oraz Belo Horizonte w Brazylii. W

Kwintet barowy, nagranie z Poznania z roku 1959. Wcześniej Paweł Brodowski opowiadał o tym, jakich przedziwnych warunkach rejestrował rozmowę z Leopoldem Tyrmandem. To usprawiedliwia jakość, którą normalnie w radiu uznalibyśmy, mówiąc naukowo, za nieemisyjną, ale dokumentalna wartość tej rozmowy powoduje, że przynajmniej fragmenty chcemy Państwu zaprezentować. To stwierdzenie to cały Leopold Tyrmand. Nikt przecież nie zagra lepiej Armstronga niż sam Armstrong, prawda? A teraz o genezie nazwy festiwalu Jazz Jamboree. Może ja kiedyś jako młody chłopiec słyszałem tą nazwę Jazz Jamboree, ale w owym czasie absolutnie w głowie to nie powstało. Wydawało mi się, że ja połączyłem te słowa. I jeszcze za chwilę pojawi się w rozmowie z Leopoldem Tyrmandem nasz radiowy starszy kolega i mentor Jan Borkowski. To był taki facet nazwiskiem Borkowski. Jest on jeszcze w radiu. Dobrze? W radiu jeszcze pracuje. No, jest on przyszedł do mnie z tą ideą. Ja, jak wydawało mi się, wymyśliłem na to nazwę. I Borkowski lojalnie od samego początku do samego końca nie było ani jednego Jazz Jamboree w Filharmonii, tego ja mnie otworzył. No i właśnie jedno z Jazz Jamboree otwierane przez Leopolda Tyrmanda razem z Romanem Waszko, no i oczywiście Swanee River chwilę potem, właśnie teraz. Serdecznie Państwa witam na pierwszym inauguracyjnym koncercie największej w tym roku imprezy jazzowej Jazz 59. Jak Państwo wiedzą, nasza jesienna impreza ma już pewną tradycję i aby do niej nawiązać, proszę o otwarcie imprezy steranego bitwami o jazz sędziwego Leopolda Tyrmanda. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Paweł Brodowski w którymś momencie zapytał Leopolda Tyrmanda o twierdzenie Romana Waszki. Przestał się pan interesować jazzem, kiedy jazz przestał pełnić rolę symbolu wolności? Jest to interpretacja i to interpretacja, ja się spotykam ciągle, ale to nie jest słuszne. Dlatego, że wszystkim jazz to jest umiłowanie, prawda? Jazz umiłowanie, które było we mnie gdzieś od samego początku, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, czy chłopcem, i ono nigdy nie wybyło, ono zawsze zostało. Kiedy moja postawa polityczna w jakiś sposób łączyła się, czy powiedzmy korelowała z jazzem i jazz był niewątpliwie jakimś aktem odwagi, czy powiedzmy jakąś bronią w tej walce, którą ja toczyłem, to nie ma żadnej wątpliwości, że ja taką wagę do jazzu przywiązywałem. Ale później rzeczy potoczyły się w sposób bardzo różnoraki. Ja byłem człowiekiem bardzo prześladowanym w późniejszym okresie. Nie mogłem wydawać moich książek. Byłem bardzo zajęty innymi rzeczami. I wie pan, tak się te sprawy potoczyły, że ja się trochę mniej więcej... Zresztą ja zawsze uważałem, że ostatecznie po pierwszym okresie, kiedy się to wypycha na powierzchnię i robi się z tego walkę społeczno-polityczną, to też to jest sprawa muzyków. Raz jeszcze Sextet Komedy na pierwszym ogólnopolskim festiwalu muzyki jazzowej Sopot 1956. A ta wiadomość nadeszła do Trójki przed chwilą z Paryża. To cytat z dzienników Leopolda Tyrmanda. Moje życie jest życiem bez komfortu. Mieszkam źle, organizowanie pożywienia na co dzień urąga pojęciu cywilizacji, sprzątam niechętnie. Natomiast skłamałbym, gdybym narzekał na brak w moim życiu luksusu. Luksus jest najcenniejszą specyfiką mej egzystencji. Mój luksus to pełen konsekwencji fakt, że jestem bezrobotnym. To też czasy paryskie i właśnie o tym, kogo słyszał w Paryżu, co miało na niego ogromny muzyczny wpływ sam Leopold Tyrmand teraz. Ja byłem w Paryżu na studiach, to ja słyszałem po raz pierwszy Ellingtona na żywo. Ale ja oczywiście w Paryżu słyszałem dużo świetnych facetów. Słyszałem Coleman Hawkinsa, słyszałem Bill Coleman, był taki trąbkarz wtedy dosyć mocny. Słyszałem Django Reinhardta, słyszałem Grappelliego, tych ludzi słyszałem osobiście w Paryżu. Hot Five, Django Reinhardt i Stefan Grappelli. I myślę coś w rodzaju credo jazzowego Leopolda Tyrmanda. Ostatni fragment rozmowy z nim. Jazz to było zawsze jakieś umowanie, jakiś wybór, jakaś konieczność. I to istniało, to określiło mnie, jeśli chodzi o moją sylwetkę, jako pisarza. I określiło mnie kulturowo w każdym względzie. Thank you. bardzo francuskie parasolki z Cherbourga i Mieczysław Kosz. Wracamy do rozmowy z Pawłem Brodowskim. Motyw paryski właśnie będzie. Był takim szermierzem antykomunizmu. Ten komunizm na każdym kroku zwalczał, dlatego że on wiedział, jak świat jest zbudowany, jak wygląda. On był już na Zachodzie, nie tylko w czasie wojny, ale i przed wojną. On to doskonale rozumiał. A jeśli chodzi o jazz, to w tamtym okresie powojennym, to chyba nikt w Polsce tak dobrze w tej muzyce się nie orientował jak on. Dlaczego? Dlatego, że będąc z Paryżu, on chodził na koncerty jazzowe największych sław, jakie wtedy były, i tych francuskich, bo on chodził do Hot Club de France na przykład na koncerty, a tam grał ten słynny kwintet Hot Club de France, w którym grali Django Reinhardt i Stefan Grappelli. I był też na koncercie Duke Ellingtona w Paryżu. To była taka słynna trasa orkiestry Ellingtona chyba w sierpniu 60. W każdym razie tuż przed wojną to było. I ten Big Band, tak jak historycy dzisiaj opisują, był najświetniejszy w całej historii, a to była najlepsza orkiestra jazzowa. Więc usłyszeć taki zespół w tamtym czasie na żywo, to można dostać jakiegoś olśnienia niemalże. I on z tym właśnie doświadczeniem powrócił do Polski na chwilę, zdaje się tylko, bo chciał kontynuować studia, ale wybuchła wojna. Znalazł się w Wilnie jako uciekinier. Tam zaprzyjaźnił się z Franciszkiem Walickim. O tej części to już Franek Walicki nam opowiada, że spotykali się w takiej kawiarni u Dormana przy ulicy, to jest centralna ulica w Wilnie, Gedymina, dzisiaj Mickiewicza, i tam spotykali się polscy uchodźcy. To nieduża knajpa była, uchodźcy, pewnie też jacyś emisariusze, szpiedzy, kto wie, kto tam jeszcze był, ale grała tam orkiestra Ilka Ilgowskiego. Oni grali jazz tradycyjny. To jest, była wtedy jeden z najlepszych zespołów tradycyjnych. Także oni już się orientowali, ale w tym momencie Franek Walicki zaczynał się wciągać do jazzu. Chyba tej muzyki nie znał. No ale potem jak zgłosił się, został aresztowany Tyrmand i zgłosił się jako Francuz na roboty do Niemiec. To tam w tym Niemczech. On mieszkał we Frankfurcie, w jakimś park hotelu, i opowiadał, że chodził na takie potajemne dżemy. Wtedy, rok 43, może jeszcze 4, były jam sessions we Frankfurcie. Tam grał m.in. Emil Mangelsdorf, starszy brat Alberta. Oni byli w Sopocie 57 na tym drugim festiwalu. I tam prawdopodobnie Tyrmand słyszał tego, nie wiedząc, bo jeszcze to był jakiś młody chłopak, pewnie 20-letni czy coś takiego, ten Emil. take the A train to find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? The rails are humming. Get with it. If you should take the A train, you'd find it. You get where you're going if you hurry. Shador blob to your dab, sweat blob to your dab, ooly poo. Shador dob to your dab, sweat blob it up, shabby doo doo ow. I ain't mad at you, pretty baby. Don't be mad at me. Oh, Bob Shabam, cookie mop, shabby oop dooby oop doo ow. Swear, swear, baby, do your dot, shot, shot, but I'll blob it to your day. Hey, oh, too. Sweet, blob it, oh, do bit it. Sweet, do bit it, sweet, bit it. Oh, shot, it, oh, do bit it, your dot, swear, blob it, your dot, do bit it. Hey, do. Swab, blob it, do your dot, sweet, baby, do your dot, do your dot, do your dot, do your dot, but then. Hey, blob it, do your dot, swab, swab, do it, blob it, do it. Hey, oh, do. Shot, shot, but not. Hey, blah, but do you, that's what swab a do. Blah, but do you, dear, top, do it, dear. So, do it, do it, do you, that's top, and do it, dear, top, bob, but do you, da. So, do it, oops, we be do. Lara is the face, so do it, do it, do it, oops, we be do. Nothing to see. I've got a train waiting for me. I'm waiting for the train. We'll be right back. Take the A-Train Duke Ellingtona na ilustrację paryskiego wątku Leopolda Tyrmanda. Ze wszystkich opowieści Pawła Brodowskiego o Leopoldzie Tyrmandzie ta jest moim zdaniem najpiękniejsza, najbardziej surrealistyczna, a z drugiej strony nawet trochę mistyczna. Jest piękna anegdota, którą Tyrmand lubił z tych czasów, który Leopold lubił przytaczać w różnych książkach. I U brzegów jazzu to było. I też w jego powieści Filip. Taka anegdota, że on gdzieś tam siedzi nad brzegiem rzeki Ren w Mogącji. Jakieś szuwary, jakiś port być może. I nagle docierają do niego dźwięki muzyki jazzowej, zbliżające się. Coś on patrzy, a na tym kajaku płynie młody chłopak, Niemiec, w mundurze Wehrmachtu, ale na przednim siedzeniu ma ze sobą patefon i gra, ale co gra? Gra Benny'ego Goodmana. Niemiec widzi, że tam ktoś macha do niego, przypływa do brzegu rzeki i Tyrmand pyta go, co ty tam masz, co tutaj grasz? A on mówi, to jest Benny Goodman. A Tyrmand mówi, ja to znam. To jest Ain't Misbehaving, a po drugiej stronie płyty jest After You've Gone. A Niemiec mówi, skąd wiesz? No wiem, no, interesuję się tą muzyką. Mówi, ale zobacz, jak to interesujące. Czy wiesz, kto tu gra? Tutaj gra Benny Goodman, Teddy Wilson i Jim Krupa, czyli amerykański Żyd, amerykański Murzyn i amerykański Polak. A Niemiec mówi, no i co z tego? A to jest przecież wspaniała muzyka. Więc w tych czasach takim, w tym takim jakimś szoku wojennym, w tej zawierusze, nagle dwóch młodych ludzi z przeciwnych jakichś stron tej barykady mają wspólne fascynacje. To pokazuje, jak silne oddziaływanie, jak symboliczną siłę ma ta muzyka jazzowa, która jest ponad wszystko.